гаворыць радыё «Свабода». У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч вітае вас. Пасольствы краінаў Еўразвязу і США ў Мінску чакаюць вызвалення ўсіх палітзняволеных Беларусі. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Прэзідэнт США Джордж Буш у лісце да Анатолія Лябецькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. «Газпром» выказаў здзіўленне заявамі Александра Лукашэнкі пра двайное падвышэнне цаны на пастаўкі газу. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Юрась Бушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнцкія выбары ў Арменіі ў асноўным адпавядалі міжнародным стандартам. Пра гэта заявіла Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Паводле афіцыйных звестак, на выбарах, набраўшы каля 53% галасоў выбарнікаў, перамог прэм'ер-міністр, старшыня кіроўчай рэспубліканскай партыі Серж Саркісян. Галоўны супернік Саркісяна, колішні прэзідэнт, апазіцыйны лідар Лявон Тер-Петрасян, здабыў падтрымку 21% выбарнікаў. Прыхільнікі Тер-Петрасяна адмовіліся прызнаць вынікі галасавання, назваўшы іх сфальсіфікаванымі. Сёння ў Ерэване адбылася акцыя пратэсту, у якой узялі ўдзел звыш 15 тысяч чалавек. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдыу звярнуўся да косаўскіх сербаў з заклікам спыніць пратэсты і пачаць новае жыццё ў новаабвешчанай незалежнай дзяржаве. Напярэдадні вайскоўцы НАТО перакрылі на суткі мяжу з Сербіяй на поўначы Косава пасля таго, як косаўскія сербы разграмілі два памежныя пункты. Нямецкі ўрад сёння прыняў рашэнне аб прызнанні незалежнасці Косава. Раней аб прызнанні Косава як дзяржавы ўжо заявілі ўлады Вялікай Брытаніі, Італіі, Францыі, ЗША і Афганістану. Белград тым часам адклікае паслоў з краінаў, якія прызнаюць незалежнасць Косава. Расія заявіла, што рашэнне Еўрапейскага звязу накіраваць у Косава праваахоўную місію не мае пад сабою законнай асновы і пагражае стабільнасці ў рэгіёне. Прэзідэнт Пакістану Перавез Мушараф заявіў, што не мае намеру ісці ў адстаўку, нягледзячы на паразу на парламенцкіх выбарах партыі, якая яго падтрымлівала. Мушараф заявіў, што гатовы працаваць з любым новым урадам. Прэм'ер-міністр Расіі Віктар Зубкоў заявіў сёння, што ўкраінска-расейскі газавы крызіс канчаткова пераадолены. Зубкоў зрабіў заяву пасля сустрэчы ў Маскве з сваёй украінскай калегаю Юліяй Тимашэнкай. На хвалях Радыё «Свабода» вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова сёння наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе высветліла, чаму яе сына паклалі на лячэнне. Нагадаем, у студзені Александра Здвіжкова, які 2 гады перадрукаваў у газеце «Згода» карыкатуры на прарока Мухамада, прызналі вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакаралі 3 гадамі зняволення. Перадае Алег Груздзіловіч. Александра Здвіжкова паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь у пятніцу 15 лютага, але пра ягоны дыягназ сваякі не ведалі. Маці журналіста Ганна Здвіжкова, якая жыве ў Барысаве, сёння адмыслова прыехала ў Менск, каб даведацца пра сынаву хваробу. У сам шпіталь жанчыну не пусцілі. Яна толькі размаўляла з доктарам, які працуе ў неўралагічным аддзяленні, куды патрапіў Александр Здвіжкоў. Маці журналіста кажа, што пасля гэтай размовы крыху супакоілася. Отлегло. Я думала, простуда, что-то с лёгкими, курево, что-то. Только со зрением. Он мне тоже писал: мама, я плохо себя чувствую, так хочу писать, работать, а работать не могу, компьютера у меня нет. Освещение там в камере очень плохое. В темноте говорит, сидим. И он, тем не менее, сидел, писал. Калі Александра Здвіжкова выпішуць са шпіталя. Вось што пра гэта сказаў турэмны доктар. По заболеванию, с которым... Стан здоровья здавальняючы. Па хваробе, у звязку з якой яго да нас накіравалі, гэта прагрэсуючая блізарукасць, ён абследаваны акулістам. Яму правілі курс лячэння і будуць выпісваць. А пэўных тэрмінаў у рэжымных установах не паведамляюць. Канкрэтныя срокі рэжымных учреждений не гавораць. Сёння маці Александра Здвіжкова перадала яму перадачу харчы, адзенне, канцелярскія тавары і рэчы асабістай гігіены. Частку гэтай перадачы падрыхтавалі ягоны барысаўскі сябар Александр Абрамовіч і былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль. 22 лютого у Верховному суді Білорусі відбудеться розгляд касаційної скарги на присуд, який виніс Олександру Звіжкову суддя Мінського городського суду Руслан Аніскевич. Былий редактор газети «Згода» Олексій Король сподівається на повне оправдання або хоч би на заміну покарання Олександру Звіжкову на інше, не зв'язане з зневоленням. Сподівання тримаються на тих визволеннях, які відбулися, і хотілося б, щоб до трьох імен уже визволених політичних в'язнів додалося ім'я Звіжкова, а про певний час і ім'я Казуліна. Такое сподівання виказав Олексій Король. Многі організації у Білорусі і світі, наприклад, «Репортери без межаў» і «Комітет оборони журналістів» потребують визволення Олександра Звіжкова як в'язня сумління. Між тим, після визволення чергового політзняволеного Андрея Клімова пройшло вже некілька днів. Ці будуть наступні, і як американські і європейські дипломати коментують процес визволення політв'язнів, передає наш кореспондент Аліс Дашинський. У турмі застаються Олександр Казулін і Олександр Звіжков. Розпочата кримінальна справа супраць активіста незареєстрованої організації «Ініціатива» Андрія Кіма, який тепер знаходиться у слідчому ізоляторі. Між тим, керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що питання політзняволених у Білорусі закрите, і він прийняв рішення визволити тих людей, за яких так змагався Захід із США. У той же день був визволений Андрій Клімов. Раніше на волю вийшли Дмитро Дашкевич, Миколай Автухович і Андрій Фінькевич. Чи закрите питання політв'язнів у Білорусі? Як у амбасаді США ставиться до визволення Андрія Клімова? На гэтае питання виконавця обов'язків керівника дипмісії США Луїс Кришак сказав. Посольство США послідовательно, постійно вступало за освобождення всіх політзаключених в Білорусі. І ми привітуємо освобождення господина Клімова як ще один шаг до цього. Чи існує нейкая домовленість поміж Еўразвязом і США з одного боку і уладами Білорусі з другого про визволення політв'язнів? Магчыма, уже відомо, коли вийдуть, до прикладу, Казулін і Звіжков. Сподар Кришак на гэта сказав. Ну, ми не знаємо, який срок освобождення господина Казулина і Звіжкова, але надіємося, що освобождення всіх підзаключених буде скоро. Беларускае кіраўніцтва ў сваю чаргу спадзяецца, што ЗША і Еўразвяз зробяць пэўныя крокі ўзамен за вызваленне палітвязняў. Якія ж гэта могуць быць крокі? Прадстаўнік амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі спадар Крышак сказаў. Асабжэннем сек палітзаключоных беларуская власт адкрывае дарогу к дыялогу а улучшэнне нашых адносінаў. Мы бы хацелі, очень бы хацелі пачынаць этот дыялог з імі. Но, как сказал, они могут открыть эту дорогу только освобождением всех политзаключенных. Амбасадар Нямеччини Гебхард Вайс заявив, що реагування може бути тільки після визволення усіх політв'язнів у Білорусі. У французькій амбасаді нагадали, що амбасадарка Франції Мірей Мюсо ще до виходу на волю Андрія Клімова заявила про необхідність визволення усіх політв'язнів. А які будуть реакції у відказ, вона поки що тлумачить не буде. Безумовно, я меркую, кроки у отказ будуть. Так отказав посол Литвы у Беларуси Эдминас Богданос на питание Интерфаксу, ти махчимые кроки у отказ боку Евразвязу после решения питания об открытии у Менску представництва Еврокомиссии и вызволении оппозиционных политичных дзячов. Дипломат сказал, что открытие представництва Еврокомиссии было одной из необходимых умов делюгу. Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. І сьогодні експерти свободи будуть обмірковувати питання, чому Олександр Лукашенко не задоволений діяльністю правоохоронних органів. Хвилину про 15 ви почуєте міркування старшині Верховного Совету Білорусі 12-го скликання, генерала-лейтенанта міліції у відставці В'ячеслава Гриба і былого начальника Головного державно-правового управління адміністрації президента Білорусі Олександра Пласкавіцького. Експерти за свободи у нашому ефірі хвилину про 15. МЗС Беларуси выступил со специальной заявой, до якой спричинились поведомления у СМИ, у тым ліку и на радио «Свобода», про то, что Беларусь, подвышающая цены на свои визы для замежников, небыто подвышая и визовый мур. Прадстаўнік МЗС Андрэй Папоў падкрэсліў, што ініцыятарамі падвышэння кошту візаў сталі якраз еўрапейскі і амерыканскі бакі. У выпадку з Еўропай цана візаў для беларусаў была павышаная ў аднабаковым парадку са спасылкамі на пашырэнне зоны дзеяння шэнгенскіх пагадненняў. Сітуацыю каментуе палітолаг Андрэй Фёдараў. Безумоўна, это з двух бакоў, і нельга казаць, што тут толькі нашы. Я магу пагадзіцца з тым, што развяз, ну і Злучаныя Штаты, на мой погляд, памылковую палітыку вядзе. Абодва бакі, рэагуюць у дадзеным выпадку, беларускія ўлады не застаюцца ў баку, адказваюць адпаведна, але на самой справе пачалі падвышаць першымі ў апошні раз. Але мы ведаем пра гісторыю ўвахода ў Шэнген суседзяў. Так што тут безумоўна пачалі заходнікі, і на мой погляд, гэта памылка. Беларускія крыўды апраўданыя. Калі б ім хацелася не падвышаць, яны б маглі пайсці іншым шляхам, чаго патрабуе Захад, перамовы пачаць, выконваць патрабаванні і гэтак далей, калі б гэта іх так моцна бянтэжыла. Яны ад гэтага яны абстрагуюцца. Тут як быццам гэта вось не пры чым. А калі ўжо ты гледзіш на нашу пазіцыю, што мы не на якія перамовы сур'ёз вялікім рахунку не ідзем, падвышаюць, значит, мы тады робім у адказ. Фармальна гэта справядліва, па сутнасці не зусім, але не зусім правільная палітыка і захаду, які ўсё роўна падвышае, бо гэта звязваць з умовамі, на мой погляд, некарэктна. Это было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава. Прадстаўнік МЗС таксама паведаміў, што Беларусь працягвае выступаць за спрашчэнне візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам, і што падвышэнне цаны візаў для грамадзянаў ЗША суправаджалася спрашчэннем працэдуры, у прыватнасці адмены абавязковых запрашэнняў. Аднак, паводле Андрэя Папова, ніякіх крокаў насустрач ні з боку Еўропы, ні з боку ЗША не адбылося. Вы на хвалях Радыё Свабода. У сваім учорашнім інтэрв'ю расійскім СМІ Александр Лукашэнка заявіў, што «Газпром» пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам сёлетняга году. Рэакцыю экспертаў на гэтую заяву высвятляў Уладзімір Глот. Намеснік дырэктара Московскага інстытуту краіны СНД Уладзімір Жарыхін не мае сумневаў, што кошты газу для Беларусі цягам 2008 года будуць падвышацца. Тэндэнцыі падвышэння коштаў энерганосьбітаў маюць месца не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі, ва ўсім свеце. А электрычнасць – гэта па вялікім рахунку матэрыялізаваны газ, альбо вугаль, альбо нафта, альбо уран, у рэшце рэшт. Таму трэба весці перамовы наконт коштаў, наконт крэдыту. Мінулым разам дамовіліся ж. Але адмяняць усесветныя тэндэнцыі немагчыма. Звярніце ўвагу, заява спадара Лукашэнкі зроблена ў той самы дзень, калі кошт барля нафты парваў плянку ў 100 даляраў. Ну, гэта ж усесветная тэндэнцыя. Эксперт у галіне энерганосьбітаў Валентын Мацкевіч звяртае ўвагу на тое, што Менск і Масква дамовіліся пра кошт газа ў памеры 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Але гэтае пагадненне дзейнічае толькі ў першым квартале. Таму жаданне «Газпрому» падвысіць кошты выглядае цалкам лагічным, лічыць спадар Мацкевіч. Пражылі зіму, гэта, слава Богу, было слабыя марозы. Теперь, конечно, простей будет выпутаться, потому что объемы газа будут меньше. И с красовика повинна вызначаться иншая цена. И, напомню, сегодня уже идут перемовы, який кошт будет газа, и тому Лукашенко, сдается, и огучивает пропановы, якія идут от «Газпрома». У своем интервью Александр Лукашенко так само казал, як нам будаваць саюзную дзяржаву, калі сёння прыбытковасць «Газпрома» ў Беларусі прыкладна такая ж самая, як і ў Нямеччыне. Маскоўскі палітолаг Уладзімір Жарыхін так каментуе гэтыя словы. Надо строить союзное государство, а не заниматься разговорами о нем. Действительно... Треба займаться будовництвом союзной державы, а не размовами про ее. Треба саправды объединовывать экономики, саправды будовать агульную экономичную простору, саправды выходить на элементы политичного объединения. И не треба гэтага бояться спадару Лукашенко. Покуль же ситуация часто отрымливается такая. Усё, что у России, гэта наша агульна-союзная, а усё, что у Беларуси, гэта наша беларуская. Треба адыходзіць ад такіх рэчаў. Валентын Мацкевіч ацэньвае словы кіраўніка беларускай дзяржавы пра саюзнае будаўніцтва як расплату за ягоную ж палітыку. Загнаўшы сам сябе, закон сваёй амбіцыйнасці, фактично цяпер же ж ускладае Лукашенко віну на Росію. Зразумела, што гэты кранавы газавы шантаж, як рычаг для таго, щоб Беларусь загнаць у саюзную дзяржаву, зрабіць агульную валюту і так далей. Гэта якраз той механізм, праз які Расія, Путін, праз Газпрам зрабіць гэтую справу. Таму казаць у даным выпадку, што ось як можна існаваць і гаварыць пра саюзную дзяржаву, увогуле гэта пытанне да Лукашэнкі, якім чынам, чаму ён завёў Беларусь у такое становішча, гэта пытанне не да Москвы, а да Лукашэнкі. Сказаў палітолог Валянцін Мацкевіч. Між тым, у прэсавай службе расійскага канцэрну «Газпром» выказалі здзіўленне заявы Александра Лукашэнкі і заявілі, што ні пра якое двайное падвышэнне цаны на газ не можа быць і гаворкі. А зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. Пасольствы краінаў Еўразвязу і США ў Менску чакаюць вызвалення ўсіх палізняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Прэзідэнт Джордж Буш у лісце да Анатолія Лябецькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоваў мірных дэманстрацыяў у Беларусі з нагоды Дня волі 25 сакавіка. «Газпром» выказаў здзіўленне заявамі Александра Лукашэнкі пра двайное падвышэнне цаны на пастаўкі газу ў Беларусь. Стваральнікі грамадскага музея Васіля Быкава ў Гародні дабіваюцца выдзялення большага памяшкання і чакаюць сустрэчнага кроку гарадскіх уладаў. Кубінцы, якія жывуць у Беларусі, неадназначна ацанілі вестку пра адыход з усіх дзяржаўных пасадаў лідара кубінскай рэвалюцыі Фіделя Кастра. Беларускія кубінцы не вераць у хуткія змены на радзіме. Шмат хто з іх застаўся на тэрыторыі былога саюзу, перадусім з-за таго, што не хацеў вяртацца ў камуністычны аазіс на выспе свабоды. Перадае Ігар Карней. У пінскім індустрыяльна-педагагічным тэхнікуме, які рыхтаваў майстроў вытворчага навучання, за некалькі дзесяцігоддзяў адукацыю атрымалі тысячы кубінцаў. Для многіх горад стаў родным. Маладыя людзі знайшлі тут будучых жонак, нарадзілі дзяцей. Хасе паспеў папрацаваць нават трактарыстам у калгасе «Аснежацкі», а цяпер трымае некалькі шапікаў на рэчавым рынку Пінска. Все равно же это чуть-чуть изменения будут. Я, честно говоря, не в политике, поэтому не могу это комментировать. То, что я слежу постоянно. Но он, получается, как-то его правая рука, это его брат. Но если этот Рауль Кастро будет на место ведел, мне кажется, не так сильно будет изменяться. Потом такая же политика будет, такой курс. Не знаю, на сколько времени будет такой курс, но мне кажется, начало будет такой же продолжаться курс. Евгенио закончил Менскую высшую инженерно-техничную ракетную учельню. Оженился, вернулся на родиму с женкой, там народил дачка Адалі. Некі час працаваў на высокай вайсковай пасадзе. Аднак праз 5 гадоў сям'я зноў вярнулася ў Беларусь. Цяпер афіцер працуе на будоўлі. Так очень тяжело. Погода такая была очень трудно. Продуктов питания таковых не было. Все по карточке. Когда у вас были проблемы, это была чепуха по сравнению с Кубой. Поэтому ничего не изменится. Там может быть какие-нибудь отношения с Америкой появятся. А так больше ничего. Америка нас агирует со всех сторон. А с Америкой никто не хочет иметь конфликт. Поэтому все будет как по-прежнему. У середине 60-х 20-го стагоддзя Миколай Трухан под выглядом специалиста у цивильным проблемы быў на Кубе 2 гады, рыхтаваў інструктараў супрацьракетнай абароны. Кубінская місія трымалася ў найвышэйшым сакрэце, а зваротным адрасам для ліставання быў адрас маскоўскай цэнтральнай турмы. Мае персанальную ганаровую грамату, атрыманую з рук Рауля Кастра. Рауль Кастра і яго служба прыязджалі пачти кожны дзень у нашу штаб-квартиру, дзела былі. Учілі інструкторов кубінскіх, проча, і надо наградзіць лучших. Ну, от і я казався. Диплом де гонор выгравіравана. Мне было приятно получить, конечно, сам Рауль вручав. На площадь революції ми їздили. По 2-3 часа, хоч і пекло сонце, а ми слушали. Почти нічого не понимали, но он такой зажигатель. Ценно, что его слушаешь. Да болезнь, это психоз. Рауль жесткий, Феликс Дзержинский. Фидель это более добрый, хотя у него тоже было кровавого много. Колькі усяго кубінцаў у Беларусі, у дыпламатычным прадстаўніцтве Кубы у Менску не ведаюць нават прыблізна. Самі кубінцы кулюарна кажуць, каб не мець праблемаў, лепш увогуле не засвечвацца. З беларускімі кубінцамі размаўляў Ігар Карній. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы! Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Пётр Рудкоўскі, тэолаг, філосаф, каталіцкі дыякан, сябра дамініканскага ордэну. Ён сталы аўтар часопісу «Архэ», тыднёвіка «Наша Ніва» і шэрагу папулярных інтэрнэт-рэсурсаў. Кожны дзень да канца тыдня ў нашым эфіры гутаркі Александра Улецёнка з Пётрам Рудкоўскім пра некаторыя аспекты грамадскага жыцця. Што, па-вашаму, вера ў Беларусь, у яе паўстанне? Тут я звертаюся да назвы вашай апошняй кнігі. Тое, што можна акрэсліць назвай паўстаннем Беларусі, фармаваннем Беларусі, гэта, перш за ўсё, ўнутраны працэс. Гэта тое, што адбываецца ў нашым сэрцы, ў душы, тое, што дзеецца з нашым сумленнем, ад гэтага перадусім залежыць поспех беларускага адраджэння. У якім найгоршым варыянце вам бачыцца новае зняволенне Беларусі? Небяспека такая, што неасаветызм нейкім чынам накладзецца на спажывецкую культуру. Такія вось сімбіёзы, яны ўжо даволі такія відавочныя. Значыць, чалавек выпала з вышэйшых каштоўнасцяў, ці то нацыянальных, ці рэлігійных, нейкіх духоўных, пазбаўлены ідэалаў. На гэта накладаецца ўстаноўка на свой прыватны інтарэс, прычым такі матэрыяльны інтарэс. Гэта сапраўды можа паралізаваць Беларусь. Вам належыць выслоўе «сітуацыйны нацыяналізм». Яго час прыходзіць ці мінуе? З кожным фактам, тыпу такога, што ў судзе трэба намучыцца, каб працэс, скажам, адбыўся па-беларуску, то вось гэты сітуацыйны нацыяналізм, нацыяналізм абумоўлены пэўнай сітуацыяй такога нацыянальнага нігілізму, ён падаецца мне ўсё больш і больш маральна апраўданым. Гэта цалкам прапарцыянальная рэакцыя на нігілістычнае стаўленне да нацыянальнай культуры. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні тэолаг, філосаф Пётр Рудкоўскі. Начная «Свабода». Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцей начной «Свабоды» будзе расійская апазіцыянерка Валянціна Чубарава. Яна дачка вядомага журналіста Віктара Шандаровіча, сябруе з беларускімі актывістамі моладзевага руху. Нашы корэспандэнты раскажуць таксама пра крымінальны гандаль кветкамі, пра то, як у горадні пачынаюць азначаць угодкі абвяшчэння БНР, а ў Літве дзень аднаўлення незалежнасці. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Некалькі гадоў існуе ў гародні грамадскі музей Васіля Быкава. Народны пісьменнік Беларусі жыў і працаваў у горадзе амаль чвэрць стагоддзя. Экспанаты назапашваюцца, але ў вузкім пакойчыку немагчыма стварыць нармальную разгорнутую экспазіцыю. Чаму не ўдаецца адкрыць сапраўдны музей пісьменніка? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Сергей Страўцоў. Кіраўнік гарадскога ідэалагічнага аддзелу Сергей Дубавец паведаміў, што пытанне пра музей Васіля Быкава разглядалася ў намесніка старшыні гарвыканкаму Ірыны Сенчынкавай. Сергей Дубавец. Музейщики, они предложили 4 варианта создания этого музея. Мельников и еще были женщина и мужчина. Они сказали, мы подумаем. И вообще, как бы, никто никакой точки не ставил. Стваральнік грамадскага музею Быкава Миколай Мельников пацвердзіў. Спадар Мельнікаў зазначыў, што пасля размовы яны чакаюць афіцыйнай паперы з прапановамі ўладаў, а тады збяруць сваю раду і будуць на ёй абмяркоўваць гэтыя прапановы, каб прыняць рашэнне. Ён таксама сказаў, што ўвогуле ўлады паставіліся да стваральнікаў Быкаўскага музею станоўча, абяцалі дапамагчы зрабіць усё магчымае, каб даць памяшканне і каб музей працаваў. У чым жа загвастка? Чаму музей народнага пісьменніка ніяк не набудзе належны статус і нармальнае памяшканне? Знаўцы сітуацыі кажуць, улады не выяўлялі рэальнага жадання стварыць музей Быкава. Гэта ініцыятыва знізу. Тым же часам гарвыканкам сёння не супраць развязаць праблему. Аднак ветэраны жадаюць захаваць аўтаномнасць музейнага збору і баяцца, каб ім не сказалі потым да пабачэння, паколькі ўсе яны пенсійнага веку. Якім жа можа быць выйсце? Меркаванне Ігара Жука, выкладчыка ўніверсітэту імя Янкі Купалы, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Для горада годна і, принципе, для Беларуси как раз таким музей повинен быть вроде. Мне кажется, что его треба реально узаконивать. До какой поры мы будем ховать быкова у кишени? Этим повинна заниматься держава. Это и есть клопот. Без централизованного державного подхода, как до державной справы, как до державной особы, аматорский гуртокин застанется аматорским гуртком. Спадар Жук мяркуе, што ўладам варта будзе знайсці магчымасць неяк адрэгуляваць адносіны з ініцыятарамі стварэння музею, паколькі для ветэранаў ён стаў справай жыцця. Музей дапамагае ім існаваць. З горадні паведамляў Сергей Страўцоў. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Абвяшчэнне незалежнасці Косава, прызначэнне кіраўнікоў генеральнай пракуратуры і канстытуцыйнага суду, падвышэнне тарыфаў на камунальныя паслугі – тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык. Міжнародная палітычная супольнасць абмяркоўвае абвяшчэнне незалежнасці Косава. Каментары слухачоў. Як заваршыўся гэты весь мураснік? Як напалохаліся незалежнасці і самастойнасці нацыі. Але гэта прыйдзе, і Расія разваліцца, а яшчэ нацыі патрабуюць кампенсаваць выдаткі і нафты, і газу. Невядома, як Расія з нечарназем'ем кампенсуе выдаткі. Вось у чым справа. Справа ў незалежнасці і ў кампенсацыі выдаткаў. Город Минск, Иван Карпович. Путину надо направить ракеты на Косово, как на Белоруссию, на Украину. Это пугало России. Было, есть и будет. Слухачы свабоды таксама абмяркоўваюць прызначэнне на пасаду генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча і старшыні канстытуцыйнага суду Петра Міклашэвіча. Зиновьев, думаю, что нового генпрокурора Василевича удивит повязанность с молчанием и МВД, и КГБ, и СПП, и Шеймана в делах Позниковым. Дякую. Это Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Чекав выступил президент, сказавший об перемене мест слагаемых, как кажут, прокурора с председателем суда. Это означает, что будет чистка у их рядах. Колькі каштуюць візы ў Еўропу для Украіны, пытаецца ў СМС-допісе слухач УЛАД. Яму адказвае віцэ-консул амбасады Украіны ў Беларусі Людміла Разумова. Стоимость зависит от типа визы. Есть студенческая виза, есть с целью поездки по культурным вопросам, по научным вопросам, есть религиозная, одноразовая, двухразовая, многоразовая. Разные типы виз по-разному стоят. Если его интересует, пусть звонит к нам в консульство, мы ему объясним. Далей слухачка задае яшчэ адно пытанне. Вось у нас зноў павялічылі плату за камунальныя паслугі. А цікава было б ведаць, колькі патрэбна заплаціць за ўтрыманне двухпакаёвай кватэры, у якой пражываюць два пенсіянеры, напрыклад, у Вільні, Варшаве ці ў Амерыцы, і які памер сярэдняй працоўнай пенсіі ў Літві, ў Польшчы. Анна з Маладычна. Адказвае эканаміст Ярослаў Раманчук. Двухпакаёвая кватэра ў Вільні, Варшаве каштуюць больш за $100. Безумоўна, для них гэта не дробныя выдаткі, але ў Вільні, напрыклад, мінімальная пенсія складае $250, у Варшаве пад $1000. У Еўропе за жыллёва-камунальныя паслугі плацяць недзе 18-20% свайго бюджэту. У нас яшчэ 10%. Такім чынам, нам яшчэ павышэнне цэн на жыллёва-камунальныя паслугі нас яшчэ чакае не адзін год. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС з паведамленняў 8-0293-912224. Працягваем праграму. Памятайце, што Вільня былы беларускі горад. Я задаволены тым, што ён зараз літоўскі. Там захаваецца культура, слаўна мінулая, свабода, піша ў СМС-лісце слухач Андрусь. Далей яшчэ адно пытанне. Подскажите, калі ласка, дзе можна набыць кнігу вершаў Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», што выйшла нядаўна ў Баранавічах. Дзякую. Адказвае актывіст руху за свабоду ў Баранавічах Віктар Сырыца. «Кветкі палыновыя» Івана Лагвіновіча. Гэтую кніжку можна набыць по телефоне 52 13 281. Дамо столько книжек, сколько вы пожелаете. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Девятнадцать тридцать у Менску, ля микрофона Юрась Бушляков. У эфиры новины «Сёння ў свеце». Прэзідэнцкія выбары ў Арменіі ў асноўным адпавядалі міжнародным стандартам. Пра гэта заявіла Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Паводле афіцыйных звестак, на выбарах, набраўшы каля 53% галасоў выбарнікаў, перамог прэм'ер-міністр Серж Саркісян. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдыу звярнуўся да косаўскіх сербаў з заклікам спыніць пратэсты і пачаць новае жыццё ў новаабвешчанай незалежнай дзяржаве. Напярэдадні вайскоўцы НАТО перакрылі на суткі мяжу Сербіі на поўначы Косава пасля таго, як косаўскія сербы разграмілі два памежныя пункты. Нямецкі ўрад сёння прыняў рашэнне аб прызнанні незалежнасці Косава. Белград тым часам адклікае паслоў з краінаў, якія прызнаюць незалежнасць Косава. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф заявіў, што не мае намеру ісці ў адстаўку, нягледзячы на паразу на парламенцкіх выбарах партыі, якая яго падтрымлівала. А зараз пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Дарога да дыялогу аб паляпшэнні дачыненняў паміж Беларуссю і ЗША можа быць адкрытая толькі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітычных зняволеных. Пра гэта заявіў першы сакратар пасольства Злучаных Штатаў у Менску Луіс Крышак. 21 лютага Еўрапейскі парламент прагаласуе па рэзалюцыі аб сітуацыі ў Беларусі. У праекце рэзалюцыі выказана глыбокае шкадаванне ў сувязі з тым, што становішча ў галіне дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону ў Беларусі не паляпшаецца. Сярод іншага, праект рэзалюцыі змяшчае заклік да камісіі і рады Еўразвязу разгледзець магчымасць зрабіць шэнгенскія візы для беларусаў бясплатнымі. «Газпром» выказаў здзіўленне ў сувязі з заявамі Аляксандра Лукашэнкі пра нібыта планаванае двайное падвышэнне цаны на пастаўкі расейскага газу ў Беларусь. У прэсавай службе канцэрну пацвердзілі правамоцнасць формулы разлікаў, закладзены ў кантракт ад 31 снежня 2006 году. Люблінскі акруговы суд адклікаў сваю нядаўнюю пастанову аб выдачы Беларусі народжанага ў Польшчы 10-месячнага беларускага грамадзяніна. Супраць дэпартацыі выступілі шматлікія польскія дактары, адвакаты і прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў. Яны заявілі, што накіраванне ў гарадзенскі дзіцячы дом немаўляці хворага на цяжкую генетычную хваробу мукавіцыздоз можа прычыніцца да яго хуткай смерці. Лаўрэатам літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» за 2007 год названы паэт Алег Мінкін. Прэміяй адзначана выдадзеная летась кніга Алега Мінкіна «Пенаты». На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з арганізатарам цырымоніі рок-каранацыя Юрыем Цыбіным. А цяпер экспертыза свабоды. Учора Аляксандр Лукашэнка прадставіў кіраўнікоў Канстытуцыйнага суду і пракуратуры. Ці можа Канстытуцыйны суд стаць органам рэальнага ўплыву на канстытуцыйную законнасць у краіне? Ці сапраўды праваахоўныя органы пачалі выходзіць з-пад кантролю кіраўніка дзяржавы? Чаму абвастраецца міжкланавае саперніцтва? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання, генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслав Грыб і былы начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Аляксандр Пласкавіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Ракіроўка кіраўнікоў канстытуцыйнага суду і пракуратуры адбылася амаль два тыдні таму. і выклікала зацікаўленыя каментары незалежных журналістаў і экспертаў. Але толькі учора, падчас прадстаўлення новых кіраўнікоў, Лукашэнка растлумачыў прычыны свайго рашэння. З ягонага выступу вынікае, што ён незадаволены працай як канстытуцыйнага суду, так і пракуратуры. Калі рэзюмаваць прэтэнзіі кіраўніка дзяржавы да канстытуцыйнага суду, то можна адзначыць, што ён незадаволены бездзейнасцю гэтага органа. Канстытуцыйны суд не павінен быць замкнёнай сістэмай, адарванай ад дзяржавы і грамадства, сказаў Лукашэнка. Пасля паседжання новы старшыня канстытуцыйнага суду Міклашэвіч расказаў пра планы актывізацыі дзейнасці гэтай інстытуцыі. Ён адзначыў, што канстытуцыйны суд будзе рабіць папярэднюю ацэнку законапраектаў на прадмет іх адпаведнасці канстытуцыі, рабіць афіцыйныя высновы адносна дзейнасці дзяржаўных органаў і іншыя. Дык ці можа канстытуцыйны суд стаць органам рэальнага ўплыву на канстытуцыйную законнасць у краіне? Спадар Грыб. Па-першае, здаецца цікава, што адна ўстанова працавала не вельмі задавальняюча, са слоў спадара прэзідэнта, і другая працавала не вельмі адказна. Потым узялі кіраўніка аднаго, паставілі на гэту, а другое на тую. Такая ракіроўка даволі цікавая. Па-другое, я хацеў бы нагадаць такі выраз, які ўжываў старшыня расійскага ўраду Віктор Чарнамырдзін. Ён мне казаў, калі вы памятаеце, што хацелі зрабіць як лепей, а зрабілі як заўсёды. Я маю на ўвазі Канстытуцыйны суд. Да 1996 года, згодна з палажэннем аб тым Канстытуцыйным судзе, ён меў права прымаць да разгляду розныя пытанні па сваёй ініцыятыве. Але пасля 96 года зрабілі новае палажэнне, новыя паўнамоцтвы далі Канстытуцыйнаму суду, і гэта права ў яго аднялі. Сёння можна казаць, што Канстытуцыйны суд такі, але ён нават не мае права па сваёй ініцыятыве прыняць да разгляду нейкае пытанне. Это трэба, каб гэта пытанне ўзбудзілі тыя, на каго гэта права зложана Канстытуцыяй. Здаецца, стварылі той суд, які хацелі стварыць. Той суд, які ні за што не адказвае, які нічога не разглядвае, калі перад ім пытанне не ўзбуджае. І ён сядзіць. Прасядзелі яны 12 гадоў, як у Бога за пазухай. Дакладней, за пазухай у спадара прэзідэнта. Ціха, спакойна, без усякіх справ. А вось тыя прапановы, з якімі выступае новы кіраўнік Канстытуцыйнага суду Міклашэвіч, які прапануе неяк усё ж такі пачаць працаваць, неяк расшырыць нават сваю паўнамоцтва. Вы можаце пракаментаваць гэта? Гэта ініцыятыва, мне здаецца, яна не каштуе і выведзенага яйка. Можна вносіць прапановы, але яны не будуць мець ніякага заканадаўчага рашэння. Іх могуць эти прапановы прымаць, могуць не прымаць, таму што яны выходзяць за межы паўнамоцтваў Канстытуцыйнага суда. Пытанне вельмі простае. Змяніце палажэнне, дайце правы, дайце паўнамоцтва гэтаму Канстытуцыйнаму суду, і ён будзе працаваць па-іншаму. Абмежавалі ім рамкі, сказалі, от адсюль і дасюль. Капаць, як кажуць, ад гэтага плоту і да абеду. Яны капаюць да абеду. Ну і што вы ад іх хочаце? Спадар Пласкавіцкі, а вы як ацэньваеце дзейнасць Канстытуцыйнага суду, асабліва вось у кантэксце абмеркавання гэтай сітуацыі на нарадзе ў кіраўніка дзяржавы? Наша дзяржава такая, што ў ёй манархія, але манархія не канстытуцыйная, а волюнтарыстычная. Таму няма нічога больш смешнага, чым канстытуцыйны суд у такой сістэме. Яму няма чаго рабіць, і ён нічога не робіць, як суд, а чым займаюцца суддзі, гэта іх уласная справа. Тое, што кажа Міклашэвіч, гэта не пашырэнне паўнамоцтва, гэта нейкая спроба з пачатку сваёй дзейнасці знайсці нейкую грамадска-значную справу, нечым заняцца. Яны кажуць, што будуць займацца прававой экспертызай папярэдняй. Гэта не паўнамоцтва Канстытуцыйнага суда наогул, таму што ён назірае за тым, каб выдаваемыя ў дзяржаве нарматыўныя акты адпавядалі Канстытуцыі. Гэта па нашай Канстытуцыі яго паўнамоцтвы. За гэтым у волюнтарыстычнай манархіі няма чаго назіраць, таму што ўсё залежыць не ад таго, што ёсць нейкія нормы абавязковыя для ўсіх, а ёсць нейкая воля абавязковая для ўсіх. За ёю назіраць наогул немагчыма. Чыма, таму што яна сёння такая, заўтра такая, і наогул у адным сказе можа быць 2-3 волі гэтай вышэйшай асобы. Сапраўды, калі гэтыя ідэі Міклашэвіча рэалізуюцца, то Канстытуцыйны суд ператворыцца з органа канстытуцыйнага нагляду ў некую юрыдычную кансультацыю пры кіраўніку дзяржавы. Хоць якая карысць у такім сённяшнім стане? Канстытуцыйны суд увогуле бескарысны орган. Не ператворыцца, таму што Канстытуцыйны суд мог бы стаць такім органам, калі б гэтая асоба да кагосьці прыслухоўвалася. Экспертызы ў нас робіць шмат органаў, магчыма, некалькі дзясяткаў, але ён ні да кога не прыслухоўваецца, і гэта ніякай карысці не мае. Выслухайце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму Александр Лукашэнка незадаволены дзейнасцю праваахоўных органаў. У дыскусіі бяруць удзел старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання, генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслав Грыб і былы начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александр Пласкавіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Лукашэнка таксама выказаў прэтэнзіі і на адрас працы пракуратуры. Ён абураўся тым, што ў супрацоўнікаў пракуратуры існуюць асобныя, амбіцыйныя, самалюбныя планы, што ў судах і пракуратуры пры разглядзе справаў глядзяць на тое, што скажа Еўропа. То бок, калі казаць іншымі словамі, сэнс прэтэнзій зводзіцца да таго, што пракуратура выходзіць з-пад кантролю і паабяцаў узмоцніць асабісты кантроль за ёй. Дарэчы, менавіта такія ж прэтэнзіі былі выказаныя Лукашэнкам на адрас КДБ летам, калі там таксама адбылася змена кіраўніка. Дык гэта тэндэнцыя выявілася, што праваахоўныя сілавыя структуры пачалі выходзіць з-пад кантролю. Ці гэта прэвентыўныя страхі? Спадар Грыб. Я не заўважаў такіх кірункаў у дзейнасці пракуратуры, але в адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусі 94 года і 96 года і БССР вышэйшы нагляд за выкананнем закону ускладзены на пракуратуру. Але гэты нагляд тычыцца ад грамадзяніна да міністэрства уключна. А все, што вышэй міністэрства, яно не падлягае нагляду за выкананнем законадаўства з боку пракуратуры. Калі мы праводзілі выбары ў 2006 годзе, у нас узнікла пытанне, чаму на нашы запыты не адказвае, напрыклад, урад. І мы звернуліся к генеральнаму прокурору, яны нам афіцыйна адказалі, чытайце Канстытуцыю. Наша дзейнасць наглядам за выкананнем законадаўства абмяжоўваецца міністэрствам. А што тычыцца вышэй, гэта не наша. Усюды, дзе я сустракаўся, абвінаваўцы, якія выступалі ў судах і так далі, кіраваліся указаннямі зверху і меншым законам. Калі судзілі таго ж самага Александра Казуліна 5,5 гадоў, за што? Гэта ж прокурор прасіў. Ну от болей. Зараз вот свежы палітычны працэс Александра Здвіжкова. 3 гады. За што? Гэта ж прокурор прасіў. Як жа яны тады не выконваюць заданняў? Ці гэта адпавядае палітыцы Европы? Мне здаецца, што не. У такім складзе кіраўніцтва, якое існуе ў нас, заўсёды будуць шукаць і знаходзіць вінаватых. У тым ці іншым кірунку. Трэба абвінаважыць прокуратуру. МВД, КДБ, каго хочаш таго абвінаваціць. А што тычыцца, займаюцца яны палітыкай ці не займаюцца, то я мяркую, што палітыка, яна ўсюды, яна ў паветры. Цэны палітыка, заробак палітык, кругом палітыка. Спадар Пласкавіцкі, а вы як пракаментуеце прэтэнзіі Александра Лукашэнкі на адрас прокуратуры? Гэта была не прэтэнзія. Сэнс гэтых выказванняў у тым, што слухайце бацьку і больш нікога. І больш нічога я не сказаў. Што слухайце бацьку і будзе ў вас все добра. А не будзеце слухаць, тады я буду люты. Атрымліваецца з яго выказвання, што і не вельмі слухаюць? Непаслухмянасцю можа здавацца і тое, што для звычайнага бацьку гэта не здаецца. Гэта не рэчаіснасць за гэтым стаіць. З выступу Лукашэнкі вынікае, што кіроўныя работнікі адміністрацыі прэзідэнта ўмешваюцца ў справы праваахоўных органаў. Яму прадставілі кампрамат на адну высокую службовую асобу, члена палітбюро, як выказаўся кіраўнік дзяржавы. Нібыта яна брала хабар, але прадстаўленыя факты Лукашэнку падаліся непераканаўчымі. Што за гэтым стаіць? Новы этап міжклянавых разборак ці што іншае? Спадар Грыб. Заўсёды ў закрытым грамадстве, у якім мы сёння жывем, планавыя выступы адзін супраць другога, хто бліжэй да кіраўніка, як кажуць, хто бліжэй да цела, яны былі, ёсць і будуць. Іх пазбавіцца проста немагчыма. Той, хто перамагае ў гэтай барацьбе, мае вялікія дывідэнды да тых часоў, пакуль нехта іншы яго не скіне. У адпаведнасці з Канстытуцыяй усе мы маем аднолькавыя правы і аднолькавым павінна отказывать перед законом. Але в Беларуси так и было и ранее, в советские часы. Криминальную справу сбудить против злочинства не за все да можно. Супроть родового нема пытаний. Супроть среднего, а еще туды-сюды треба узгоднять средним начальством. Супроть высокого треба идти на самый верх. А на самом верхе могут поглядеть, дозволить и не дозволить. Сапраўды падаецца цікавая сітуацыя, што з пытаннем кампрамату, хабару чыноўнікі ідуць не да пракуратуры, скажам, а да прэзідэнта. Гаспадар Паскавіцкі, вось як вы пракаментуеце гэты сюжэт пра кампрамат на некую вышэйшую дзяржаўную асобу, які агучыў Лукашэнка падчас учорашняй нарады? Калі б гэта было так на самой справе, прэзідэнт бы ніколі не выказаўся і тым больш у эфіры. Гэта была б таямніца датуль, дакуль не высветліцца, што было на самой справе. Таму я думаю, што гэта плётка. Нехта страўля дзяржаўных асоб. Тое, што такога не было ў гэтым выпадку, я не сумняваюся ні аднаго моманту. Таму я думаю, што гэта самае, што не на ёсць натуральная правакацыя. Я не ведаю, что там было, что не было, але такая улада, она сприяя плановости и этим спречкам. Не было сегодня, будет завтра. Это у самой сутности існавання гэтых кланов. У экспертизе свободы брали удзел. Старшыня Верховного Совета Беларуси 12-го скликання, генерал-лейтенант милиции у отставцы Мячеслав Грыб і былы начальнік галоўнага дзяржаўнага прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александр Пласкавіцкі. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Вы на хвалях Радіо Свабода, Пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Амбасады краінаў Еўразвязу і США ў Менску чакаюць вызвалення ўсіх палітычных зняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоў мірных дэманстрацый у Менску з нагоды дня волі 25 сакавіка. Прэзідэнт США Джордж Буш у лісце да Анатолія Лебецькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Ліст накіраваны па слядах леташняй сустрэчы ў Вашынгтоне прадстаўніка беларускай апазіцыі з кіраўніцтвам США. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова наведала турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Запіс онлайн-канферэнцыі з арганізатарам цырымоніі рок-каранацыі Юрыем Цыбіным прагучыць на хвалях свабоды пасля абвесткі. Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш уражвае, прыемна ці адмоўна? Іншы лад жыцця, звычаі і каштоўнасці вачыма беларусаў. А таксама новы погляд на радзіму пасля знаёмства з іншымі культурамі. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа» сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу. Перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад, слухайце на хвалях свабоды ў чацвер. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з арганізатарам цырымоніі рок-каранацыя Юрыем Цыбіным. Юры Цыбін нарадзіўся 25 снежня 54 года ў Менску. У 77-м скончыў Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі. У 81-89 працаваў музычным аглядальнікам газеты «Знамя юнасці». Быў адным з арганізатараў і чальцоў журы Рэспубліканскага фестывалю папулярнай музыкі ў Наваполацку. Ад 87 па 93 год выдавец і галоўны рэдактар часопіса «Папулярная музыка», выдавец музычнай газеты «Сарока». У 88-92 быў прадусерам радыёпраекту «Хіт-парад беларускай маладзёжнай», арганізатарам канцэрту пад гэтай назвай. Арганізаваў серыю канцэртаў «Рок па вакацыях», музычныя праекты «Будзь разам з намі», «Рок супраць рэвалюцыі», «Канцэрт Даншыка ў Менску», займаўся арганізацыяй першых паездак беларускіх музыкаў на фестываль «Басовішча». Ад 94 году заснавальнік і прадусер штогадовай цырымоніі «Рок-каранацыя». Падар Юры, чаму рок-каранацыя не праводзіцца ў большых залах, чым канцэртная зала Мінск? Як вы ставіцеся да таго, што на канцэрты прыходзяць вядомыя палітыкі, напрыклад, той жа Мілінкевіч? Чаму канцэртная зала Мінск? Таму што з імі ў нас ўжо некая добрая, адносіна добрая, яны дапамагаюць нам, не гледзяцца ні на што. Ніякі там палітычны мова не гуляюць на то, што мы праводзім. З аднаго боку. З другога мы, я не ведаю, зберуцца нашы беларускія групы там лядовы. Можа, у гэтым годзе бы забралі бы, так? Но мы не хацем, да, мяняць некі, то, што ў нас наработано. Там же трэба делаць афарбаванне, все, там, здымкі, все накатано ўжо. Не хацелася бы мяняць. А што датычна таго, што прыходзіць нам палітыкі, да ради бога. Хай купляюць білеты, хоць усе, хто хоча, і прыходзіць, так. Ці прыносіць рок-каранацыя які-небудзь фінансавы прыбытак? Ну, на жаль, пакуль што не. Пакуль што да, толькі да, убыткі для мяне, так. Спадар Юры, у вашай біяграфіі сказана, усяго ад 90 па 2005 год Юры Цыбін выдаў і аказаў падтрымку выданні больш чым 250 альбомаў з запісамі беларускіх музыкаў, музычных хрэстаматый, народных казак, радыяпраектам, у тым ліку ў 2001 годзе і альбомам песняроў Мулявіна. Што з гэтага перавыдаецца і што яшчэ і дзе можна набыць, пытаецца Міхась. Зараз мы працуем над новым праектам. Ведаю, што гэта будзе адзін з найлепшых праектаў музычных у Беларусі. Старажытная беларуская музыка. Вось некалькі праектаў. Музыка 18-го стагоддзя, 19-го стагоддзя, 20-го стагоддзя і зараз яшчэ 16-го, 17-го стагоддзя музыка. Вось зараз я пра гэта магу казаць, таму што мы гэты праект на выставе ўжо. А самы вядомы праект, канешне, «Песняры 2001» і «Вясёлы вечар», дзе мы сабралі народную музыку беларускую ў стане фальклорных калектываў, эстрадна-фальклорных калектываў. Так? І дзе гэта можна набыць, калі яшчэ можна набыць? Ну, пакуль што прадаецца ў крамах мінскіх. Ну, я мяркую так, што ў гэтым годзе, вось гэтыя праекты, калі мы зробім, то яны будуць у крамах прадавацца беларускіх. Наступнае пытанне Юрыю Цыбіну задае Алесь. Падар Юры, раскажыце, калі ласка, пра свае спатканні з Уладзімірам Мулявіным. О, ведаеце, гэта вельмі цікава. Вельмі цікава. Мы з ім ездзілі ў Маскву, калі... Ну, 2001 год, так? Калі прэзентавалі вось гэты альбом, апошні, прыжыццёвы яго альбом, які я выдаў. І мяне вельмі ўразіла тое, што атрымоўвалася ў Расіі. Вот калі Мулявін выходзіў на сцену, уся зала ставала. Ему не трэба было спяваць, не трэба нічога было рабіць. Просто ён выйшаў на сцену, і аплодисменты пляскалі, там все пляскалі, без конца. Даже у гардеробе там мене питали, а чому не прийшов Дзямешка на концерт? У Москві, в Росії ведали білорусов, от і до, ведали. Ось. Ну, мені це вельми справився так. А якую ролю, на ваш погляд, Мулявін адыграў у развіцці беларускай музыкі? Можа быць, калі можна казаць, ці аказаў ён нейкі ўплыў на беларускі рок? Мулявін, вельмі значны ўклад. Ён, калі я яго запрасіў на рок-каранацыю 98-го года, ён без ніякіх пытанняў прыйшоў і ўручыў рок-карону Нейру Дзюбель. Я ще казаў, што гэта ў нас сапала, з мнением журы сапала, так? Саша Куренковіч... Слязьмі на вачах дасюлі тут вспамінаю, дагэтуль, да. Ці вам не падаецца, што беларускі рок знаходзіцца ў рэзервацыі і ягоныя зоркі, напрыклад, Вольскі, вядомыя толькі вузкаму колу нацыянальна свядомай моладзі? Вядомасць Вольскага, чый талент бясспрэчны, не параўнаць з вядомасцю Калдуна ці Падольскай? Для мяне ўвогуле гэта пытанне ніяк я не магу адказаць. Для мяне існуе рок-н-рол, я не разумею, вот папсу я не разумею. Ну Калдун, Падольская, яны мне все на одно. Вот Вольскі для мяне это музыка номер один. Вось, гэта той талент, которому трэба народнае, вот па-расійскі кажа, народнае дастаянне надо даць Вольскаму, так? Таму же Саша Куленковичу, таму же Ігорю Варашкевичу, понимаете, Олегу Хоменко. Гэта народнае дастаянне. Да, пытанне пра эстраду, гэта не да мяне прапасуе. Я не разумею гэты жанр. Шаноўны спадар Юры, як вы ставіцеся да сумна вядомага паходу спеваков да Праліскоўскага? Першае, для мяне гэта не сумны паход, таму што мы бачым, што атрымоўваецца. Ніхто не забарняе дякую Богу, зараз виступи гэтых гуртов усіх, яны праходзяць і праходзяць. Ніхто ад них нічога не патрабуе. Ад мяне ніхто нічога не патрабуе. Вось як сказаў, што вот без гэтых гуртов не будзе рок-каранацыі. Скажу, добра. Добра. Хай выступаюць. Ну ты адказваеш за тое, што будзе гучаць там са сцэны. Я сказаў, добра. Я ўсё жыццё адказваю за тое, што там гучыць і не гучыць. Таму я не лічу, што гэта сумны паход. Таким чином, хто з гэтых гуртоў будзе выступаць на рок-каранацыі? НРМ, Крама, Палац, Ніра Дзюбель. Ну, Войцюшкевіч будзе ў Японіі, так? З Ляпісам ведзём перамовы, я не ведаю. Яны спачатку спагадзіліся, зараз у них некія праекты там. Ну, я спадзяюся, што мы іх тоже ўбачым. І маладыя каманды, Асіміра, Тарпач, Дзеці дзіцей. Гэта вельмі такі каманды, што гэта прарыв у беларускім року, на погляд. Наступнае пытанне да Юрыя Цыбіна прыйшло з Магілеву. Як адрадзіць беларушчыну і ці трэба гэта навогул рабіць? Да я на гэтым займаюся. Вось я рускі чалавек, я займаюся як мулявін адраджэннем беларускай культуры. Я спадзяюся, што некі мой уклад у гэта ёсць, хоць маленькі, у рок-н-роле, напрыклад. Я мяркую, што не толькі ў рок-н-ролі, таму што я фальклор здаю усе музычныя жанры, які існуюць на Беларусі, і якую зараз не гучаць у фармаце FM-станцыі или афіцыйных радыёстанцый. Но мы гэта выдаём. Наш каталог – это больш за 200 наименаванні только музыкі беларускай. Ад джаза до, скажам, акадэмічнай музыкі, якая вельмі цікавая. Ад фальклора до аўтарскай песні, аутэнтычны фальклор. Ну, всё, што ёсць у музыцы Беларусі, і гэта ёсць у мяне. Я і спрабую гэта неяк паказаць людзям, што гэта існуе. Спадар Юры, ці любіце вы вандраваць па Беларусі? Што вас прываблівае ў беларускай гісторыі, якія мясціны ў Беларусі вы б хацелі наведаць бліжэйшымі гадамі? У якіх замежных краінах пабывалі і куды яшчэ хацелі б паехаць? Поспехаў, з павагай, Міхась. У краінах, ну я пабываў у Польшы, в Варшаве. Тыдні два таму назад. Так, мне падабаюцца ўсе краіны. Вось, на Беларусі лепш за ўсе краіны. Так. Хаця яшчэ раз крэсу, што я рускі чалавек з Расіі, мае паходжанне, карані ў Расіі. Вось. Ну, Беларусь, як муляю, наверна, палюбілася, прыкіпеў душой. А што вас прываблівае ў беларускай гісторыі? Нестандартнасць. Таму што вот Беларусь здесь перекрестя культур, которого нигде в мире. Вот смотрите, польская, литовская, украинская, еврейская, понимаете? Вот и все вот это, и мы это видим даже в музыке проявления. Ни в одной стране мира такого нет. Ни в одной стране мира такого нет. И мало того, что вот мы занимаемся фестивалем национальных культур и видим, что у нас еще музыка есть, помимо коллектива. Азербайджанцы, грузины, евреи, цыгане, понимаете, поляки, да все что угодно есть. І гэта вельмі цікава. Гэта вельмі цікавыя калектывы, вельмі цікавая плынь. Наступнае пытанне да Юрыя Цыбіна задае чалавек, які падпісаўся нікам рок-аматар. Спадар Юры, назавіце 5 самых крутых, на ваш погляд, беларускіх рок-гуртоў. Дзякуй. НРМ, Ніра Дзюбель, Крама, на сённяшні дзень Тарпач для мяне. І, наверна, і вось такой гурт ёсць 5 ДС, які яшчэ ніхто... У Расіі ведаюць, а беларусы не ведаюць цього. Гэта беларускі гурт? Так, беларускі гурт, да. Юрый, ну і апошняе пытанне, традыцыйна наша ад Радыё Свабода, ваше пажаданне слухачам Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту, і аматарам рок-музыкі, ну і тым, хто не аматары рок-музыкі, але будуць чытаць ваш онлайн і слухаць вас у эфіры. Шануйце беларускую культуру. У першую чергу для мяне гэта музычную культуру. Яна не абмежоўваецца толькі жанрам рок-н-рол. Наприклад, так? Ёсць вельмі цікавыя калектывы, як фольклор, так само і джаз ёсць, так? Акадэмічная музыка увогуле. У нас ёсць такі цікавыя кампазітары, як Глебаў, Лучынок, Кандрусевіч і іншыя. Гэта надо слухаць. І хацелася б, каб гэта музыка гучала ў эфіры беларускага радыё, вот на чым мы і працуем. А шансон, зараз апошні праект за шансон. Я спрабую адрадзіць жанр шансона на беларус, стыльны шансон. Паказаць, што ў нас не толькі блатняк ёсць там, а вот стыльны шансон ёсць. Вот апошні наш праект, стыльны шансон. З тэкстам онлайн-канферэнцыі з арганізатарам цырымоніі рок-каранацыі Юрыем Цыбіным можна пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Адкрый свободу ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота. Слухай эфір. Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях. Дасылай свае ідэі. Адрас свабода.орг. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кілегерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілегерцаў. Заставайцеся са «Свабодай»!